राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा चौदह आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे पहाड़ी वाला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण एक यह परिवर्तनशील संसार है और एक अपरिवर्तन है। इस परिवर्तन रहित परमात्मा तत्व है तो बिगाड़ कहाँ होता है? जिसमें परिवर्तन होता है उसमें बिगाड़ और सुधार होता है। जो निर्विकार स्वतः सिद्ध सामान्य परमात्मा तत्व है उसमें कभी बिगाड़ हुआ नहीं, कभी बिगाड़ होगा नहीं, कभी बिगाड़ हो सकता नहीं। वो एक रस है जो का त्यों है। संसार है उसमें हम देखते हैं दो चीज है, एक इसमें जीवात्मा है, एक ये शरीर है, और परमात्मा है वो अलादा है। अब जो विचार करना है हमें इन दो बातों पर विचार विशेष करना है, शरीर पर और शरीर पर। वो भगवान ने लौकिक साधना कही है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता वयानव। इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। पुरुषो लोक एक क्षर साक्षर एक क्षर एक अक्षर, एक परिवर्तनशील है एक परिवर्तनशील नहीं है। तो जो जीवात्मा स्वयं है ये बदलने वाला नहीं है, और शरीर ये बदलने वाले ही है। ये बदले बिना कभी एक क्षण भी रहते ही नहीं। और जो जीवात्मा स्वयं कभी बदला ही नहीं, अभी बदलता है नहीं और बदलेगा ही नहीं और बदल सकता भी नहीं। इसमें बदलने की क्रिया संभव नहीं है। तो हमें विचार क्या करना है, जो बदलने वाला है इस संसार में व्यवहार करना है, उस व्यवहार को शुद्ध बना दो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। केवल अपना व्यवहार शुद्ध बनाना है। भाई बहन जैसे गृहस्थ में रहते हैं तो गृहस्थ में रहते हुए आपस में प्रेम का बर्ताव करना है। खटपट करने से, लड़ाई करने से कलह होती है, दुख होता है, संताप होता है और दोष लगता है, पाप लगता है, जिसका भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। और प्रेम करते हैं, आपस में स्नेह करते हैं, किसी का कभी नुकसान नहीं करते तो यहाँ भी बड़े आनंद से रहते हैं और मरने के बाद वे बड़े सुखी होते हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कैसे करें, ये कला गीता ने विशेषता से बताई है। ऐसी विलक्षण बात बताई है गीता ने, व्यवहार में परमार्थ। मानो सब व्यवहार अपना करते हुए परमार्थ सिद्धि हो जाए, ऐसी युक्ति बताई है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, सेव भोगतम भिक्षमपी है लोके, क्षत्रियों के लिए भीख मांगना निषेध बताया है। अर्जुन कहता है कि इन गुरुजनों की मारने की अपेक्षा भीख मांगना भी मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। युद्ध में द्रोणाचार्य है, भीष्म है, कृपाचार्य है, आदि आदि जो पूजनीय है उनको मारना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा तो अपने भीख मांगकर खा लेना अच्छा है। क्योंकि दुर्योधन राज्य देता नहीं, इसने पहले कौल कर लिया कि 12 वर्ष अज्ञातवास और 1 वर्ष अज्ञात 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, ऐसे 13 वर्षों के बाद में राज्य तुम्हारा तुम्हारा हमारा हमारा। 13 वर्ष बीतने के बाद दुर्योधन ने कहा मैं दूंगा नहीं। भगवान कृष्ण जाकर कहते हैं कि भाई इनका हक है, इनको दे दो। तो इतनी विलक्षण बात कही उसमें, यावध्या तीक्ष्या सूच्या विद्येद अगेण केश्वर, सुई लेनी सुई, सुई भी तीखी लेनी, बहुत तीखी सुई, वो सुई जितने टिके इतनी जमीन भी बिना युद्ध में नहीं दूंगा। यावध्या तीक्ष्या सूच्या विद्येद अग्रेण, उसके अग्रभाव से जितनी जमीन रुके इतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध नहीं दूंगा। भगवान का युद्ध में फायदा नहीं है, संधि में फायदा है, कड़े में क्या फायदा होगा, कभी मैं नहीं दूंगा, सब नष्ट गया। तब फिर पांडवों ने युद्ध करने का विचार किया। युधिष्ठिर महाराज कहते हम जन्म भर जंगल में रह सकते हैं, पर कुरुजनों को हम मारना नहीं चाहते, युद्ध करना नहीं चाहते। तो फिर युधिष्ठिर ने युद्ध किया, तो कब किया कि माँ ने कह दिया, कुंती माता ने कहा बेटा युद्ध करो, तो माँ की बात टालते नहीं थे। संसार में जितने हमारे संबंध है उन संबंधों में माँ का संबंध सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, भाई हो बहन हो माँ के समान कोई पोषण करने वाला नहीं है। तो मातृशक्ति सबसे ऊंची होती है, सबसे मुख्य होती है बात। तो माता कुंती ने कह दिया कि युद्ध करो, तो कुंती माता भी बड़ी सहने वाली थी, वो युद्ध कर क्यों आज्ञा दी, दो बात का दुख था कुंती के मन में। एक तो सभा के भीतर मेरी कुलवधु द्रौपदी उसका वस्त्र हीन करके सभा में नग्न करना चाह, ये बहुत अन्याय किया दुर्योधन ने। अरे भाई भाई लड़ो आपस में, जिसकी विजय हो जाए हो जाए, पर मेरी कुलवधु द्रौपदी उसका तिरस्कार किया, ये माँ से सहा नहीं गया, बहुत अन्याय। आज भी कोई किसी स्त्री को ऐसा करना चाहे तो लोग सब विरोधी हो जाएंगे। आज आज गिरे हुए जमाने में, उस जमाने में द्रोणाचार्य भीष्म कृपाचार्य आदि आदि बड़े बड़े बड़े धर्मात्मा बड़े बैठे थे, पर कोई नहीं बोला और दुशासन में चीर खींचा। कथा तो आप जानते होंगे, ज्यादा क्या कहें। दुर्योधन ने कहा कि इसको नग्न कर दो। दुख क्या था दुर्योधन के भीतर कि पांडवों ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में मैदानव की दी हुई सभा थी, उस सभा में ऐसा कायदा था कि जो बैर रखे पांडवों से उनको उल्टा दिखता था, जड़ की जगह थल और थल की जगह जड़ दिखता था। तो सबसे पहले जब दरवाजे में जाने लगे तो दरवाजा के जगह तो दीवार दिखे और दीवार की जगह दरवाजा हो, ऐसा दिखा तो पहले दरवाजे की लगी, मतलब दरवाजा था नहीं हो पास दीवार थी, तो दरबार ने कहा आप इधर आओ ऐसे जाओ, तो दरवाजा बताया। दरवाजा में गए तो दरवाजे में क्या करा गा देखा तो जल भरा हुआ देखा, तो अपने जामा ऊंचे ले लिया। जल तो था नहीं वहां, पृथ्वी थी ऐसी ही, और आगे जल था और वहां डूब गए, एकदम पड़ गए, गिर गए। तो इस बात को देख करके द्रौपदी आदि की महारानियां ऊपर गिरी में बैठे थे, तो द्रौपदी हंसी और भीम बोला कि तो अंधों के तो अंधे ही होते हैं। ये लग गई उसकी बात। दुर्योधन बहुत अभिमानी था, ऐसा सह नहीं सका, पीछा लौट गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा बहुत गलती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, पर तू कह दिया क्या क्या रे, वचन है बाण है गोली छूट गई छूट गई। वो ये खाल था, द्रौपदी हंसी तो वो था कि अंधों के अंधे होते हैं तो अंधों की सभा अंधी है, फिर शर्म किस बात की, कर दो उसको नगर। जुआ खेला जुए में जीत गए। शकुनी था वो बड़ा कपटी था, उसको जुआ खेलना आता था, तो उसने जुआ बोला दिया कपट के जुआ खेल करके। दुर्योधन दुशासन शकुनी कारण ये चार थे, इनको स्वरूपदास जी ने पांडव चंद्रिका में चंडाल चौकड़ी लिखा है। चंडाल चौकड़ी दुर्योधन दुशासन करनी और शकुनी। शकुनी बहुत कपटी था तो ये हरा दिया तो पहले राज्य को नखा, राज्य को हार गए, खजाना वजाना सब हार गए, कहते कुछ नहीं रहा। तो कहते तुम भाइयों को लगा दो, तो भाइयों को भी लगा दिया, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव को, उनको भी हार गया, तो उसे कपड़ा करके बैठा दिया साधारण दास की तरह, तो हमारे दास हो गए। इसके बाद क्या, अब क्या रह गया, तो कहा कि द्रौपदी रह गई, इसको भी लगा दो नाव दाव पर। तो युधिष्ठिर महाराज ने उसको भी दाव पर लगा दिया और उसको वो जीत गए। तो दुर्योधन ने कहा कि अब जीत गई हमारी दासी हो गई, हम जैसा विचार करेंगे वैसा ही करेंगे, ऐसा बोला इसका ये दासी हमारी, हम जीत गए ये हमारी दासी है। तो ऐसे करके उसने अपने भाई जांग दिखाई कि द्रौपदी को यहाँ बैठना होगा मेरे पास में, मेरी भाई जांग पर। तो द्रौपदी बुलाओ, तो द्रौपदी उस समय में स्त्री धर्म में थी, एक वस्त्र था पहने हुए, एक साड़ी में थी। तो दरबार ने जाकर कहा कि आपको बुलाया सभा में, द्रौपदी ने कहा मेरे सभा में मैं जाऊंगी नहीं, बुलाना अच्छा नहीं है। पीछा आ गया लौट करके, दुशासन को कहा कि तुम जाओ, दुशासन को कह दिया कि मेरा सभा में जाना ठीक नहीं है। उसे कहे नहीं जाए क्या, चलो तुम दासी हो गई हमारी, हमारी मर्जी अब जैसे करेंगे। उसका चीर खेचा, उसके केस खेचे, तो द्रौपदी की सांसारिक का 10,000 गज बल था उसमें हाथियों का, वो घसीट पर मिल गया और लेना करके कहा तुम मेरी दासी हो गई हो। दुर्योधन ने कहा मेरी बाई जाम पर यहाँ बैठो, हम चाहे तुम्हारे साथ जो चाहे बर्ताव करेंगे, क्यों हम जीत गए तुम दासी हो गई। तो ऐसी बात हुई, तिरस्कार किया। फिर दुशासन को कहा दुर्योधन ने कि इसको नगर कर दो, बस यही कर दो इसको, अंधों की सभा अंधे राजा है, अंधी सभा है, शर्म किस बात की है, नगर कर दो इसको। तो नगर करना चाह, तो उसने सिर पकड़ा अपना, परंतु वो बड़ा जबरदस्त था, उसने किया। तो ध्रोप धीरे धीरे ऐसी दिशा करी मैंने सभा में, आज कोई करे तो नहीं सह सकते ऐसी बात, गिरा दी गई, केस पर खेचा जैसे मरे हुए कुत्ते को घसीटे, इतने सभा में घसीटा और फिर उसको नगर करना चाह। तो द्रौपदी ने गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, उसने कहा हे द्वारका वासी कृष्ण, आप मेरी सखा हो, मैं आपकी प्रिय सखी हूँ, और आज ही प्रयोग कर रहे हैं। कौरव मग्धमान तुमने जाना सी केशव, आज कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, क्या केशव आप नहीं जानते हैं? ऐसी प्रार्थना करी। अर्जुन छोड़ दिया से तो दुशासन कैसे लगा जी, तो वस्त्रों का ढेर लग गया, लख भी उबारा नहीं हुआ उसका, सब वस्त्रों का ढेर लग गया। तो कवि ने कहा है कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी पीर साड़ी है कि साड़ी है, कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, कोरा साड़ी है साड़ी का पुंज है, कितनी उतार दे जाओ ढेर लग गया, फिर साड़ियों का अंत ही नहीं आया, थकित होगा। दुशासन ने भुजा थकित भई, बसंत रूप भय श्याम, भगवान खुद साड़ी रूप से हो गए, ऐसा गण बहुत थकित हो बैठ गया। दो दिन भीतर से ही दो बने, तो वो जो दुख था ना, लेकिन अंधों के अंध होते हैं, इस कारण से ऐसा किया, फिर जो भी सब वो हार गया और फिर जीत गए। गांधारी ने धृतराष्ट्र को कहा, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी, इतिहास में एक ही नाम आता है ऐसा, कि पति के आंखें नहीं है तो उसने संबंध होने पर, सगाई होने पर भी पति पान ली, कि जो सुख हमारे पति देव को नहीं है वो सुख मैं भी नहीं लूंगी, तो आंखों का सुख नहीं लू, आंखा रहते वो पति पान ली, अपने दावा से देखती नहीं थी, ऐसी पतिव्रता। उसने धृतराष्ट्र को अपने पति को समझाया कि आप कर क्या रहे हो, आपके कुल का नाश हो जाएगा, इनको आपने इतना तिरस्कार किया, अब सब दिया है तो ठीक नहीं किया है, तो एक बार छोड़ दिए। फिर बुलाया कि बताओ, दुर्योधन रोने लग गया कि हमने सब काम ठीक कर दिया, आपने बिगाड़ दिया, पीछे उनको छोड़ दिए, तो दोबारा बिगाड़ा। विदुर जी गए, विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र बुलाते हैं, आप मत जाओ, मेरे को तो कहा है मैं छोटा हूँ, इस वास्ते आज्ञा पालन करता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा था हमारे वो ताऊ है, बड़े बाप है, बड़ा बाप कहते थे उनको धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र के छोटे भाई पंडु, उनके ये दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर भीम से नकुल सहदेव पुत्र थे, वो पिता के समान समझते थे, वह पिता की आज्ञा में नहीं भंग हुआ है, पीछे ऐसी बात हुई, तो इस तरह से उनके घर में कलह हो गई, कलह होने से 18 अक्षोरी सेना नष्ट हुई, लाखों लाखों लोग मारे गए उस युद्ध में, और पांडव जीत गए, दुर्योधन 100 भाई थे, एक नहीं बचा उसमें, और पांडव 5 थे, एक नहीं मरा युद्ध में, उसमें 11 अक्षोरी सेना थी, 9 अक्षोरी सेना थे, उसमें कृष्ण भगवान की शल्य की 2 अक्षोरी सेना दुर्योधन ने चालाक से ले ली, तो 2 लेने से 4 बढ़ गई, 11 अक्षोरी हो गई, इधर 7 अक्षोरी रह गई, परंतु युद्ध किया उसमें 7 अक्षोरी की जीत गई। ऐसा आपस में कलह हुई, तो माता कुंती ने युद्ध करने की आज्ञा दी, तो माता कुंती के 2 दुख थे, एक तो दुख निरपराध हमारी पुत्र वधु कुलीन स्त्री, उसको सभा में ला करके दुष्टों ने नग्न करना चाहा, इन दुष्टों का नाश करना चाहा, ये कोई काम के नहीं। एक कृष्ण भगवान जब संधि का प्रस्ताव लेकर गए, तो दुर्योधन दुशासन ने सलाह की कि अब ये कब्जे में आ गया है, इस कृष्ण को सांकला से बांध कर कैद में डाल दो, ये कलह का मूल है, यही करता है लड़ाई, इस वास्ते इसको बांध डाल दो, ठीक हो जाएगा। ये सात्विकी ने आकर कहा कि आप तो यहाँ व्याख्यान दे रहे हो, कि संधि कर दो और आपके लिए सांकला तैयार हो गई, कैद खाना तैयार हो गया है, अभी कैद में रखेंगे। ये बात सुनी एकांशिक, हमारा मंत्र फूट गया, हम तो एकांत विचार करते थे, पता लग गया, तो दुर्योधन आए तो भगवान ने कि तू पकड़ना चाहता है मेरे को, कैद कर देखना कौन, विराट रूप देगा मूर्छित हो गई, रूप देख कर बांध ले, कैसे बांधेगा मैं, तू तो विचार गिर गए, फिर क्या करे, भीष्म द्रोणी से स्तुति करने लगे, भगवान उसे संधि विदुर जी कर गए। तो वो कृष्ण भगवान वो कैद करना चाह, एक द्रौपदी का स्त्री से निर्लज बना करना, ये दो कुंती के दुख थे। इस वास्ते कहा ये दुष्टों को मारो। अब ये दुष्ट काम कर नहीं, युधिष्ठिर कहा युद्ध मारो, युद्ध करो। युधिष्ठिर ने कहा जन्म भर रहूंगा मैं, युद्ध नहीं करूंगा, कुल का नाश हो जाएगा। खने इस दुष्टों को तो नाश करना चाहिए। तो माँ ने आज्ञा दे दी। माँ का बड़ा भारी आदर करते थे। पांच पति हो गए, केवल माँ ने जबान से कह दिया द्रौपदी को जीत कर लाए कि मैं आज एक वस्तु लाए है कि पांचों भाई लो। माँ पांचों भाई क्या स्त्री लाए हम जीत कर गए, तो मेरी बात सच्ची कैसे होगी। युधिष्ठिर ने कहा हम सच्ची करेंगे, पांचों ब्याह करेंगे जी साथ में। माँ ने कह दिया। तो माँ की जबान से बात निकल जाए वो कभी टालते नहीं थे, इतने मातृभक्त थे। ऐसा माताओं का आदर हमारे शास्त्रों में पहले से रहा। आज माती शक्ति का बड़ा तिरस्कार किया जाए, कन्या है तो पेट में उन्हें गिरा दी जाती है। बहुत भयंकर पाप है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और जो किया उस नतीजे अच्छा नहीं हुआ है, और फिर भी अच्छा नहीं होगा, पर तो मानते हैं नहीं। माता माँ का कितना आदर है हमारे शास्त्रों में, कितना। आज लोग कहते हैं स्त्री को स्वतंत्र बनाते हैं, नौकरी कराते हैं, उनमें तिरस्कार होता है, अपमान होता है। आदर हमारे शास्त्रों में था, मातृशक्ति का बहुत विशेष आदर था। तो ऐसी बात कही तो कड़े हो गई। तो विशेष बातें नहीं कहना है, इतना ही कहना है कि घर की कलह होती है बड़ी भयंकर होती है। इस वास्ते बहनों और माताओं और भाइयों से कहना है घर में प्रेम रखो, अपने घर में स्नेह रखो, खटपट मत होने दो, लड़ाई मत होने दो। लड़ाई होना है वो अच्छा नहीं है, इस वास्ते प्रेम रखो। मूल में बात क्या है कि एक स्वभाव शुद्ध बनाओ, अपना व्यवहार शुद्ध निर्मल बनाओ। पारमार्थिक चीजें पीछे सिद्ध होगी, पहला तो व्यवहार बनाओ अच्छा। तो भगवत गीता व्यवहार में परमार्थ बताती है। व्यवहार शुद्ध बनाओ, इससे कल्याण हो जाएगा। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैव पाप महर्षि। विजय और पराजय, लाभ और हानि और सुख दुख को समान समझ कर युद्ध करो। मानो लाभ और हानि दोनों में चित्त में शांति रखो और फिर युद्ध करो, कल्याण हो जाएगा। ऐसे कोई आप बर्ताव करो, हृदय में राग द्वेष मत होने दो, कल्याण हो जाएगा। ये व्यवहार में परमार्थ बता रही है गीता। तो आप लोगों से ये आज कहने की मन में आ गई कि पारमार्थिक बातें मैं बहुत कहता हूँ, और कहने का स्वभाव भी है, आदत भी है। ये बहुत बातें याद भी हो गई, कहते कहते कई बातें याद हो गई, इस बात से कह देता हूँ। परंतु वास्तव में घरों में प्रेम रखने की जरूरत है, स्नेह रखना, एकता रखना। भाई भाई, बहनों बहनों, सब सदस्य जितने हैं एक रहे। भाइयों में खटपट नहीं होनी चाहिए, और व्यापार आदि में मत भेद हो जाए तो अलग हो जाओ। साथ में ही रहना प्रेम के लिए, और अलग भी होना प्रेम के लिए। खटपट रहती तो अलग हो जाओ भाई। जिसे प्रेम बना रहे, आपस में स्नेह बना रहे, आपस में एकता बनी रहे। यह संसार के साथ जो प्रेम करना है, सबको हित हित करना है, सबको सुख पहुंचाना है, ये प्रेम भगवान को भस्म कर लेता है। निष्काम भाव से प्रेम है, वो प्रेम भगवान के साथ हो जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी अगर व्यवहार में ऐसा करो। अब वो व्यवहार में प्रेम कैसे रहे, अब ध्यान देकर आप सुने। सुबह शाम दोनों भगत बड़ों के चरणों में नमस्कार करो। सीधी सादी बात है। बहनों माताएं वो भी बड़ी, अपने सास है, बड़ी जेठानी है, कोई बड़ी नंद है, जो बड़ी है उनके चरणों में रोजाना नमस्कार करे। और ससुर है, जेठ है, उनको दूर से नमस्कार करे। छोटे छोटे बालकों को भी सिखाओ कि माँ को नमस्कार करो, ये पिताजी नमस्कार करो, ये बड़ी बहन है नमस्कार करो, ये बड़े भाई है नमस्कार करो। ऐसे बच्चों को शिक्षा दो, वो उदृढ़ नहीं होंगे। पहले आप शिक्षा देते नहीं हो, फिर कहते छोरा मानते नहीं। कैसे माने? तुमने पहले उदृढ़ बना दिया। तो घरों में एक बात है नियम के, बड़ों के चरणों में सुबह शाम दोनों को नमस्कार करो। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए, धर्म मन मिट जाए इतनी बदले नहीं। एको विद कृष्ण कृतक प्रणामो दशाश्वेधारुल्य दशाश्वेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रमाण प्रणामी न पुनर्भवाय। बड़ों में भगवान की भावना करके रोज ना सुबह शाम नमस्कार करो। अंतकरण निर्मल होगा, स्नेह बढ़ेगा, एक एक को गाली नहीं देगा, एक एक का अनिष्ट नहीं चाहेगा, एक एक की सेवा चाहेगा, आपस में प्रेम हो जाएगा। तो एक तो ये नियम ले रहे आज से ही। बड़े भाई है उनको भी चाहिए कि माँ के चरणों में नमस्कार करे। तो माँ के चरणों में नमस्कार करने की बात आती है, माता का सबसे ऊंचा दर्जा, माता के चरणों में मस्तक लगा छुआना, मस्तक से चरण छू कर नमस्कार करना। वे बड़भागी है जिनके घरों में माताएं जीवित है, तो माँ के चरणों में मस्तक से छू कर नमस्कार करो। और अपनी जो चाची ताई आदि बड़ी है उनको नमस्कार करो। बड़े भाई इसकी भौजाई है तो वो छोटी अवस्था है, तो उसको छुओ मत, उस पर नमस्कार करो। बहनों माताओं को चाहिए पर पुरुष को छुए नहीं, पर पुरुष को चाहिए कि पर स्त्री को छुए नहीं। इससे बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, शांति बढ़ती है, सब तरह का लाभ होता है। इस बात से उनको नमस्कार करो बड़ों के चरणों में। आजकल ऐसी बात हो गई है कि स्त्रियां कहती है पति को नमस्कार करे, हमारा तो समान अधिकार है। मेरी काम पड़ा कलकत्ते की बात है, मैंने कहा भी पति को नमस्कार करो। पति को नमस्कार क्यों करे? पति से हमारा दर्जा कम थोड़ा ही है। अरे आपका दर्जा ऊंचा है, परंतु नमस्कार करो, इससे फायदा होगा। परंतु आज का शिक्षा ऐसी है, क्या करे, महान पाप ही पाप बढ़ रहा है। तो रोजाना चरणों में नमस्कार करो सुबह शाम, इससे प्रेम बढ़ेगा। एक कोई काम धंधा करना हो तो एक आगाड़ी ओवर करे, मैं करूंगी, वो कहते काम मैं करूंगी, वो मैं करूंगी, इससे स्नेह बढ़ेगा। आदर दो दूसरे को, आदर दो, सत्कार करो उनको, आराम दो, आप आराम करो, मैं काम करूं। उनको आदर दो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। आपस में स्नेह करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाए। व्यवहार से ऐसा व्यवहार उत्तम बर्ताव सबका फैलासा हो। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति आपकी होगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बात है, इस आपस में स्नेह रखो। बहनों माताओं में ऐसी बात है कि कन्या जन्मती है तो उसका तिरस्कार करती है। आजकल तो पेट में देखा कि कन्या है, परीक्षा करी और गिरा दिया उसको। कन्या समझ कर गिराया और लड़का था, ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आई है। मशीन ने कह दिया कन्या है, गिरा देखो बच्चा था पुरुष। तो ऐसा अन्याय होता है आज। तो आपसे प्रार्थना है एक गर्भपात मत करो, इसका बड़ा भारी पाप है। ये पापम ब्रह्म हत्याया, चार पाप पातक है, उनसे दूना पातक है गर्भ गिराया। निरपराध बालक, जिसने कोई अपराध नहीं किया, अपराध नहीं किया है, शर्म आती है। परंतु आप जिसके बिना रह नहीं सकते, ऐसा सुख दिया है, उससे गर्भ में वो आया है, और उसको मार देना कितना अपराध, कितने कृतज्ञता, कितना बड़ा अपराध है। आपको तो उसने सुख दिया, अरे आपको जीने भी नहीं देते, उसको जीने का भी अधिकार नहीं, मार देते हो। बड़ी बड़ी हत्या है, बड़ी भारी हत्या, इसके समान पाप दिया है नहीं। मैंने पुस्तकों में देखा है, इससे बढ़कर कोई पाप हमें मिला नहीं। ब्रह्म हत्या बड़ा पाप है, उससे बुरा पाप इसका बताया है। तो ऐसा मत करो, वो मातृशक्ति है, कन्या है, वो मातृशक्ति है। मैं उनको मातृशक्ति कहता हूँ, मेरे पास एक ग्रेजुएट स्त्री आई, उसने कहा कि आप स्त्री का तिरस्कार करते हो। मैं वो तिरस्कार नहीं, मैं उनको महिला स्त्री नहीं कहता हूँ, मातृशक्ति कहता हूँ। मैं जबान में भी मातृशक्ति है, वो छोटी बच्ची है, जन्मी है, वो भी मातृशक्ति है, वो माँ बनने वाली है, उसका दर्जा मामूली नहीं है। ये आप, ये बहन और भाई बैठे सब पहले माँ की गोदी में आए, हम माँ के जन्म लिया है, पीछे कितने ही आप बड़े हो जाए, परंतु बड़े कितने ही हो जाओ, माँ का ऋण नहीं चुका सकता। दो पालक पढ़ते थे, गुरुजी ने कहा बेटा माता पिता की सेवा करो, तो वो अपने माँ बाप की सेवा में लग गया। दूसरा मित्र था वो अपने काम में लग गया, वो एक दिन मिलने के लिए आया तो कहा कि माँ आज हमारा एक मित्र आया है, हम सहपाठी है, साथ पढ़ते थे, तुम्हारे बेटा भोजन करो। दोनों का बड़ा प्यार से पुत्र की तरह ही दोनों को भोजन कराया। भोजन करके माँ तो काम में लग गई, वे आपस में मित्र बोलने लगे, भाई क्या काम करते हो, पढ़ाई के बाद में क्या धंधा छेड़ा है आपने। तो वो बालक कहने लगा कि आपने सुना नहीं, हमारे गुरु जी कहते थे कि माँ की सेवा करो, माँ का ऋण बड़ा भारी है, पालन करने में माँ कितना कष्ट सहती है, बच्चा तोड़ फोड़ कर देता, थूक देता, पेशाब कर देता, छट्टी कर देता, सब सह लेती है माँ, इतना सह ले तो माँ का बड़ा बदला है, माँ का मैं बदला उतारता हूँ, कुछ जो सेवा करी तो माँ की सेवा करता हूँ मैं। ये माँ ने सुन लिया, अपने मित्र को कह रहा था कि मैं तो सेवा करता हूँ, मित्र चला गया। रात हुई तो माँ ने कहा बेटा हाँ हाँ, नाम कहते ही हाथ जोड़ सामने खड़ा रहता, जो कहते ही वही काम करता, आज तो मेरी गोद में सो जा, बड़ी आनंद की बात है, माँ की गोद सदैव प्यारी होती है। सो गया तो माँ थोड़ी देर में धक्का लगा दे, पैसे लगा दे, नींद लेने नहीं दिया कि माँ ने कह तो दिया पर मैं सो गया साथ, पर माँ तो नींद लेने नहीं देती, जग गया। रात भर बेचारा तंग आ गया, अब माँ ने कह दिया मेरी गोद में सो जा, तो सो तो गया पर नींद नहीं आती थी। चार पांच सुबह बजी चार, तो माँ गायों की सेवा करने के लिए, चक्की चलाने के लिए माँ उठ गई। बच्चे ने देखा कि ठीक है अब अपने रजाई उठा दी और सो जाऊंगा। नींद आई तो माँ पवित्र जल ठंडी मटकी का लोटा भर के लाई और रजाई ऐसे करके ऊपर पानी डाल दिया। अब नींद में ठंडा पानी कैसा लगे आप समझते ही हो, रात भर तो नींद नहीं आई, अब नींद आई तो ठंडा जल डाल दिया, तो जल तो ठंडा पर छोरा हो गया गर्म। एकदम उठा कि ये कोई माँ है, दिन भर रात भर तो नींद नहीं लेने दी, अब मेरे पर ठंडा जल डाल दिया। तो माँ लगी हंसने, अपने मित्र से तू कहता था कि माँ का बदला उतारता हूँ, अभी तो एक रात का बदला भी आया नहीं है, तो छोटा सा था हाथ लगा लाद मारता रहता, मेरी नींद खुलती रहती, तेरे को कभी अपराध तेरे को दंड नहीं दिया, मैं टांग पर फेंक दे तू क्या करता, छोटे साथ क्या करता था, आज तू इतनी इस करता है, बदला उतारते एक रात का बदला आया नहीं है, तुम पेशाब कर देता साथी मेरे मुंह पर न पेट पर पेशाब कर देता था, मैं ठंडा जल लाई हूँ, पवित्र जल गा रही हूँ, उसमें तू तेज हो गया। और कहते माँ का बदला उतारता हूँ, तो पैरों पड़ गया, माँ का बदला नहीं उतार सकता, माँ के समान कोई संसार में नहीं, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, पर आज माँ राक्षसी बन गई हुई है, गर्भ से ही बालक का नाश कर देती है, ये राक्षस का काम है, राक्षस भी नीचा, राक्षस भी ऐसा काम नहीं करते थे जैसा आज कर रही है, तो आज माँ कहाँ है। भरत जी महाराज ने केकई को माँ नहीं कहा, केकई रोती रही कि बेटा भरत तू मेरे को माँ कह दे कि माँ नहीं हो। महारानी साहब आप महारानी साहब आप राज्य चाहती हो ना बेटे को राज्य दो तो आप तो महारानी हो, ऐसे नमस्कार करता। नंदी गांव में रहता कि मैं अरे तेरे यहाँ रह जाऊँ बेटा, कि ना महारानी साहब आप महल में पधारो, मैं तो यहाँ तपस्वी बैठा हूँ। माँ को बड़ा दुख होता केकई को, भरत बेटा माँ नहीं कह रहा है कि तू माँ कहाँ है, राम जैसे बेटे को तेरे जंगल में भेज दिया तू माँ का नाम लाएगा, तेरा नाम माँ नहीं है। राम जी माता केकई का कौशल्या से ज्यादा आदर करते थे और वनवास दे दिया, तो जीती रही तब तो माँ ने कहा ऐसा सास आता है, जब तक जीती रही को समझ पदम आता है। तो माँ कैसी है जो बच्चे को ऐसा करे, जंगल में भी जाते उसे माँ नहीं, जो मार दे पतन कर दे गर्भ गिरा दे वो माँ है, वो माँ अपना नहीं है। तो माँ का दर्जा ऊंचा है, आज माँ बनने से इनकार करती है, माँ नहीं बनना चाहती। अब माँ नहीं बनना चाहती क्या बनती है, आप क्षमा करेंगे भाई, सब देख खड़ा है वेश्या बनती है, वेश्या वेश्या से को पुत्र की इच्छा रखता है। ऐसे घर घर में वेश्या बन गई, कितना दर्जा ऊंचा माँ का वो छोड़ कर ऐसी बन गई। तो हमारे शास्त्रों में माता का आदर करो, बहन हो चाहे अपनी भौजाई हो, चाहे बहनों के लिए ननंद हो चाहे सास हो, आपस में प्रेम रखो, आदर करो, निरादर मत करो, तिरस्कार मत करो, एक एक एक का आदर करो। आपस में प्रेम होगा वो प्रेम भगवान के साथ होगा। सब जंतुओं सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित करने से भगवान राजी होते हैं। इस वास्ते आपस में प्रेम का बर्ताव करो, आदर करो, सत्कार करो। ये अपने लेने का नहीं है, ये देने का है। आराम दूसरों को दो, परिश्रम अपने करो, खटो परिश्रम करो खुद और आराम दूसरों को दो। ऐसे भाइयों में भी चाहे ऐसा करो तो आपसे प्रेम होगा, बहनों में प्रेम होगा। और वो स्वयं काम करोगे तो काम हल्का हो जाएगा, और तू कर वोगे तो तू कर, फिर इसी करना पड़ेगा तो भारी हो जाएगा, और मैं करूँ हल्का हो जाएगा। चीज वस्तु में आप लो ऐसा करने से चीज बढ़ जाएगी, और काम मैं करूं काम घट जाएगा। मैं लेने से घट जाती है चीज, और देने से चीज बढ़ जाती है। तो काम धंधा ज्यादा हो जाता है तो आपको नौकर रखना पड़ता है। घर में काम करने के लिए नौकर रखो, नौकर वो साधु थोड़ा वो तो गृहस्थ है, और ये तो बाल बच्चे स्त्री है, तो वो आपके काम कर दे, आपको तो छोटा है नौकर है खराब। अरे नौकर नहीं है, आप विचार करो, वो अपने घर का काम कर देता है, आपके घर का काम कर देता है, दो घरों का काम कर दे, आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते, बड़े चलाते हो। बड़ा तो वो है जो सेवक वो बड़ा हुआ, तो आप बड़े कैसे हुए, आप घर का काम भी नहीं कर सकते पूरा, नौकर रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, आराम लेते हो, आराम आराम चीज अच्छी नहीं है, परिश्रम अच्छी चीज है। सेवा करना परिश्रम करना, जिससे शरीर अच्छा बनता है, निरोग होते हैं, रोग नष्ट हो जाते हैं। चक्की चलाने से बहनों माताओं का शरीर बड़ा अच्छा होता है, बालक बड़ा सुखपूर्व हो जाता है, पर परिश्रम करते ही नहीं, बैठे बैठे करते हैं, जिससे बड़ा बालक जन्मना कठिन, और दूसरा काम करते नहीं तो काम में नौकर करते है, नौकर सब सच्चाई से करेंगे। बहनों माताओं से कहना है रसोई आप बनाओ, कच्ची रसोई कैसे बनती है, पक्की रसोई कैसे बनती है, वो सब आप जानो खुद स्वयं, भले ब्राह्मण रख लो नौकर कराओ, तब तो आप जानोगी, तब कह दे वो कहते ऐसे इतना घी खर्च हो गया, और कैसे हो गया, हम बनाते हैं कैसे हो गया, वो चकमा देगा कैसे, ये तो घी तो खर्च हो गया सर, इतना खर्च हो गया। वो कह कैसे हो गया, हम बनाना जानते हैं, नहीं जाने तो हमारे कोई कह दे ऐसा, पर हम खराब जानते हैं। तो इस बात का काम हाथों से करो, अपने घर का काम अपने स्वयं करो, जिससे आप पुरुषार्थी बनोगे, और आपका शरीर ठीक रहेगा, परलोक ठीक रहेगा, और कुटुंब में प्रेम होगा, और भगवान राजी होंगे, संत महात्मा राजी होंगे। जिन घरों में आपस में प्रेम होता है, संत महात्मा भी उन घर की भिक्षा चाहते है कि हम पवित्र हो जाए, आपस में स्नेह से बनी हुई रसोई का टुकड़ा हमें मिल जाए तो हम पवित्र हो जाए, इतना प्रेम में महात्म है। ऐसा आप सोच के रखो, एक एक की प्रशंसा करो, निंदा मत करो। बहू आ जाती है तो बहू का तिरस्कार करती है, कह देखो ये काम नहीं करती, ये करती, दूसरों की निंदा करे तो बहू को बुरा लगता है, वो छोटी है बेचारी अभी तो काम नहीं है। ऐसी बातें करने से समय पाकर एक दिन ऐसा होगा कि बहू के भी हाथ में काम आ जाएगा, तब सास का तिरस्कार करेगी, सब कहते हमारा बहू कहना नहीं मानती, तो तुमने बीज क्या बोया है, पहले आपसे पेश किया अब ये करेगी। इनमें बड़ी विचित्र बात है, छोरा जन्मे तो राजी होती है, और छोरी जन्मे नाराज हो जाती है। दादी जी को पूछे कि दादी जी आपके क्या जन्मा है, कि भाटो आयो भाटो, मारवाड़ी भाषा में भाठो आयो है। दादी जी को पूछे आप हीरो जन्मे आ क्या, आप भी तो भाठो ही था, ऐसा तिरस्कार थे कन्या का, कन्या का तिरस्कार करो। और जापान बोलते आ रांड जा रांड खा रांड पी रांड, रांड का संपूर्ण नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः संपूर्ण लगाती है ऐसे काम में ना, भाई को बेटा को बेटी को तारी आओ पुत्री ऐसा आदर को तिरस्कार मत करो। कन्या छोटी है तिरस्कार मत करो, पहले तो कन्या का तिरस्कार करती है और लड़के को कपड़ा बढ़िया समझाती है, अंगूर आदि का जा तो पहले छोरे को देती है फिर बच्चा खजा ले रान तू खा ले ऐसा तिरस्कार करती है, और फिर ब्याह होने बाद बेटे और बहू से छिप छिप करके छोरी को भेजती है। ऊंधी रही थी ऊंधी, जब बालक थी तब तो किया तिरस्कार, अब घर में जाकर महारानी बनी है, वहाँ बहुरानी बनी है उसका, तो अब उसको भेजते हैं तो बहू को लगे बुरा कि ये दंड मेरा घर खा रही है, ऐसे बुरा लगता है। इस बात से छोरियां कई कहती कि हम ब्याह नहीं करेंगे, तो मैं कभी भी छोरी को ऐसा नहीं कहता तुम ब्याह मत करो, मैं समझ नहीं देता हूँ, छोरों को भी नहीं कहता हूँ ब्याह मत करो, तुम ब्याह करो कृष्ण है इसमें जरूर रहो, भजन स्मरण करो सब करो पर ब्याह कर लो, क्यों ब्याह किए बिना ननद बहुत बुरी लगती है, जब तक माँ बाप है भाई बैठे बाप है जो अच्छा है, पर भौजाई आ जाएगी तब ननद सुहागी रही तो तिरस्कार करेगी। इस वास्ते बहनों को चाहिए अपनी शादी करें शांति से, माँ बाप को चाहिए कि अपनी कन्या ऐसे घर दी जाए कि जिसने कन्या सुख पावे आराम से वहाँ पर रहे, ऐसे प्रेम वाले घरों में कन्या देनी चाहिए, ऐसे आपस में प्रेम रखो, कन्या का आदर करो तिरस्कार मत करो। अब तिरस्कार क्या करे पेट में से गिरा देती है, ये क्या होगा कि कन्या कुमार रह जाएगा आदमी। अभी हम गए थे वहाँ दूसरा सर हमारा पदार्थ हुआ, उसे पूछा कि 50 लड़कियां हैं 100 लड़का है, अब ब्याह किसी साथ होगा, अरे कुमार रहेगा तो वंश नष्ट होगा कि नहीं, हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं ईसाई बना रहे हैं और ये महाराज बना इधर इधर जन्म नहीं देते उधर ये बनाते हैं, हिंदुओं की संख्या बहुत कम हो रही है उसकी संख्या बढ़ रही है, वोट का जमाना उनका राज होगा आप ऐसा क्या करेंगे, बड़े बड़े नामी मंदिर तोड़ देंगे, तो आपस में स्नेह रखो अपनी वृद्धि करो। कहते वो परिवार नियोजन नहीं करते तो उनको कराना तो आपके हाथ की बात नहीं है, आप करना बंद कर दो ठीक हो जाएगा, फिर आप सब ठीक हो जाएगा, परंतु वो तो मानते है नहीं और वो बढ़ते चले जा रहे है, दशा क्या होगी आप सोचो जरा, इस वास्ते बड़ा प्रेम का बर्ताव करो आपस में, एक एक को देख करके राजी हो जाओ। लड़के के ससुराल से फल आते हैं मिठाई आती है, उसमें थोड़ी आवे तो नाराज हो जाती है, पुरुष तो रुपया चाहते हैं कि बेटे के या बेटी की तरफ से हमारे रुपया मिले, सगाई ब्याह में भी कहते कितना खर्च करेंगे। तीसरा आदमी पूछता है बेटी के पिता को हिम्मत नहीं होती कि हम पूछे आपके लड़का है संबंध करो, वो हिम्मत नहीं होती, वो तीसरे पूछते लड़की देगा खर्चा कितना करेगा पैसा कितना देगा, कहते 10,000, 20,000, 25,000 लाख रुपया का हमने शरीर ले रहे हैं, लाख रुपया कीमत बड़े रुपा हुए ये छोरा निराम हो रहे है, ये कोई समाज है बड़ा तिरस्कार है समाज का, ऐसा मत करो भाई। आप बेटे के ही बाप सदा बनोगे कि आप घर बेटी नहीं होगी फिर आप में वही दशा होगी, कुमकुम कन्या दहेज मत लो, कुमकुम कन्या भाई अब मोड़ी रोड़ी और कन्या हम ले गए ब्याह करेंगे हमारा बेटा ब्याह ना है, ऐसे करो आपस में स्नेह रहेगा, ये दहेज प्रथा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसे बड़ी कलह होती है। 20-20, 25-25, 28 वर्ष की लड़की मैंने देखी है धनी घराना में ब्याह नहीं हो रहा है, क्यों कोई कोई मांगते लाओ इधर फैला हो 50 लाख रुपया 50,000 नहीं 50 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया इतना खर्च करे, अब इतना हरेक आदमी कैसे लावे, धनी आदमी ऐसी चेत है तो धनी आदमी को चाहिए कृपा सिंधु आप ऐसे त्योहार में अपने समाज में ऐसी रीत मत करो, अपना साधारण लोकम, वो दे तो ही नहीं ले। ऐसा ब्याह मैंने देखा, जयदयाल जी के सामने ब्याह हुआ, वे कहते हम देंगे अपनी कन्या को, वो कहते नहीं हम नहीं देंगे। एक लड़का ब्याह, उसके बड़े भाई थे, पिता थे नहीं, तो वो कहते हम इतना देंगे, कि नहीं हम नहीं लेंगे। पंचायती पड़ी, तो फिर ब्राह्मणों ने कहा कि भी सालंकार हम सहवस्त्र हम कन्या में लक्ष्मी रूपणी में कन्या विष्णु रूपाय भराय संप्रद दे, ये संकल्प होता है। बड़े विष्णु रूप कन्या मेरी लक्ष्मी रूप, मैं विष्णु रूप भगवान को अर्पण करता हूँ, तो सालंकार हम सहवस्त्र हम बस ऐसे हुई अलंकार देकर करना चाहिए। तो पंचायती पड़ी, वो भाई का जेठ घर का बड़ा भाई, वो कह रहा है घर तो हमारे में आएगा नहीं, ये धन हम लेना नहीं चाहते गहना। तो कहते ही शास्त्र में लिखा है अलंकार और सहित कन्या क्या नहीं चाहिए। तब तो चुप हो, ऐसा ब्याह मैंने देखा है, स्वर्गाश्रम में हुआ था ब्याह। तो इस तरह से आप त्याग करो, जहाँ कहीं महिमा त्याग की है, खाऊ खाऊ की महिमा नहीं है, डाकुओं की और चोरों की महिमा नहीं होती, महिमा त्याग की होती है। तो ये बर्ताव में त्याग है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए ऐसा त्याग करो, सब सर्वे बंधु सुख सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न हो, सभी मंगल मंगल होता रहे, ऐसा बर्ताव करो, जिससे आपका पक्ष ठीक रहे, सब अच्छा रहेगा। त्याग रखो अपने में। तो छोटी अवस्था में तो कन्या का करते तिरस्कार, क्या हो गया जो सही बैठती है, मैं कहता हूँ माँ जी क्यों भेजो, महाराज मैं बैठी हूँ जिन भेजू, कौन देगा छोरी को। तो बैठी हूँ जिन भेजे, पर ननद के भीतर में भौजाई में बड़ा गुस्सा आ जाएगा, और देना हो तो कह दो भोजाई वाय भी नहीं, तुम तारी मर्जी आओ, देखो तेरी नंद वो तुम देव, पर हाथ सुन रहो तो तुम मर जाओगी तो देने की आदत पड़ेगी, ज्यादा मिलेगा। अरे अभी लोभ करो को मैं भेज दू, भोजाई के हो जाएगा पैर, फिर देगी नहीं उम्र भर, तुम कितना दिन दोगी। अरे आज तुमने सिर्फ तिरस्कार करती हो कि हमारे फल कितना गया, मिठाई कितनी गई, इनके तो फल और मिठाई ज्यादा चाहिए, इन लोगों को रुपया ज्यादा चाहिए, खाऊ खाऊ कर दे, ये डाकू ज्यादा अच्छा नहीं है, खाऊ खाऊ चीज अच्छी नहीं है, त्याग अच्छा है। साधुओं में ब्राह्मणों में घरों में आप देखो त्याग की महिमा है, राग की लूटने की महिमा नहीं है। इस वास्ते घरों से ये बात अपने शुरू कर दो, बहनों माताओं में भाइयों में, तो आपका घर कितना पवित्र हो जाए, आनंद हो जाए, नहीं तो घर नरक हो जाता है, कड़ेगे घर हो जाता है। ऐसे न करके प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, पुत्र जन्मे पुत्री जन्मे पुत्री का पुण्य होता है, कन्या दान करते हैं, ये सबसे ऊंचा दान है। अगर की वंश की वृद्धि के लिए हम अपनी प्यारी पुत्री देते हैं, उसका बड़ा दान होता है, तो कन्या होगी तब दान करोगी, तो क्या दान करोगी। तो इस वास्ते सबके प्रिय रखना है, आप बेटे के ही बेटे के बाप बनोगे, बेटी के बाप नहीं बनोगे, नहीं बनोगे गर्भ गिरा दोगे तो वर्ष नष्ट हो जाएगा। हरियाणा का वहां से पत्र आया कि 5-10 वर्षों में छोरे कुंवारे रह जाएंगे, लड़की वो गिरा ही देते पर गर्भ गिरा देते है, गर्भ गिरे भगवान के यहाँ बरोबर थे, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के साथ संबंध होता है, तो बरोबर होते आए हैं अनादिकाल से, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ, वेशों का वेशों के साथ ठीक क्या होता आया है। कन्या को मार दो तो उधर लड़के रह जाएगा, कुंवारे वंश नष्ट हो जाएगा, इधर परिवार नियोजन करते हो, इधर मुसलमान को बनाते है, इस दिन आप देखो क्या दशा होगी। इस वास्ते सज्जनों आप उसमें प्रेम का बर्ताव करो, आनंद का बर्ताव करो, और रोजाना घर में थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन करो। महाभारत है, पद्म पुराण है, जो कल्याण में निकले हैं, वो रोजाना घर में आध घंटा घंटा चर्चा करो, बहुत विचित्र विचित्र बातें हैं। हम जब कल्याण में पद्म पुराण निकला तो पद्म पुराण और शेर जी के साथ में भी था, कह रहा था कितनी शुद्ध बातें लिखी है पुराणों में, कितने गृहस्थ का बर्ताव सुंदर लिखा है, कैसा कैसा बर्ताव लिखा है पुराणों में, बहुत रत्न भरे हुए, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भरी हुई है, उन कथाओं को देखो आपको बड़ी शांति मिलेगी। एक ब्राह्मण देव की कथा आती है पद्म पुराण में, वो ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, तो स्त्री ने पूछा, आप दुखी क्यों हो रहे हो, क्या बात है? तो कि तू नहीं जानती क्या कि मेरे को क्या पता अब क्या दुख है? कहते हमारे संतान नहीं है, लड़का भी नहीं, लड़की भी नहीं हुई। भगवान एक कन्या दे दे, देते उसका भी शादी करते, पर संतान नहीं है। प्राय अगर स्त्रियों के संतान की इच्छा रहती है, पुरुष के नहीं, पर वो पुरुष परम पुरुषाई है, उस पुरुष ने कहा ऐसा। तो उसने कहा कि संतान आपके क्यों होता, संतान बहुत ऋणानुबंध होता है ना, जिसको हमने दुख दिया है तो दुख देने वाला बेटा चला रहेगा, जिसके डाका डाला चोरी करे धन नष्ट किया तो धन नष्ट करने वाला बेटा चला रहेगा। ऐसे चार प्रकार के पुत्र होते हैं। तो पुत्र क्यों, हमने किसी को दुख दिया नहीं, हमारे क्यों जन्मेगा? जिस वास्ते तो बड़ी सुंदर बात है, मैं थोड़ी थोड़ी कहता हूँ, तो समय ज्यादा नहीं खर्च करना है। तो वो बताई कि वो पंडित बोले, ब्राह्मण कि मैं कथा बाजता हूँ, लोगों को बातें सुनाता हूँ, तो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर तेरे को ये बातें कैसे आ गई, अच्छी अच्छी बातें? तो उसने कहा, आप जानते हो मेरे पिताजी की लाडली बेटी थे, मैं माँ के पास में रहकर पिता की गोदी में रहती थी, हमारे पिताजी विद्वान थे, पंडित, उनके पास साधु आते थे पढ़ने के लिए, गृहस्थ पंडित के पास में साधु संत पढ़ने के लिए आते थे, वो सत्संग की बातें करते थे, अच्छे अच्छे विद्वान भी आते थे, तो हमारे पिताजी सत्संग करते थे और मैं गोदी में बैठी सुनती थी, इस वास्ते मेरे को बातें याद है। तो पंडित जी संतोष गया, फिर वशिष्ठ नाम ब्राह्मण के पास ले गया, इस कथा आती है। तो ये सत्संग का कितना असर पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों पर कितना असर पड़ता है, बड़ी अवस्था में भी बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी शिक्षा मिलेगी। इस वास्ते आपस में प्रेम का बर्ताव करो, थोड़ी देर कीर्तन करो, थोड़ी भगवत चर्चा करो, और कल्याण पुराना पड़ा है, कल्याण पुराना है, पुराना नहीं होता, और ये जो अच्छे अच्छे महाभारत है, पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, कई ऐसे ऐसे बढ़िया सीधी हिंदी में अनुवाद किया हुआ वो कथा रोजाना अपने घरों में होती रहे तो बर्ताव बड़ा अच्छा होगा। अब संग अच्छा करे नहीं तो कैसे होगा, पढ़ाई के बीच में ये बातें याद ही नहीं है, कोई पढ़ाई कराते ही नहीं है, बस वही बातें होती है पढ़ाई में। हिंदू लोग बालक हिंदी नहीं जानते, जवान जवान लड़कों से काम किया है वो अंग्रेज बोलते हैं। मैं कहते भैया अंग्रेजी में जानता नहीं, हिंदी में बात को तो हिंदी की बोली कठिन हो गया उनकी, अंग्रेजी बोलते बात करे से अंग्रेजी निज भाषा की चराई है, धन कर दू महाराज आपने लीला जब दिखाई है, विधवा लग गई पार साहब ने देश रूमा मुस्कुराई है, नित करती श्रृंगार देकर स्वगण भी शर्माई है, धन कर दू महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, जामा अंगा त्याग कर पर पहन पतलून कोट पर सिर पर टोपी गोड़ जमाई है, धन महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। ऐसे महाराज ये सार्वजनिक लावनी बहुत बड़ी तो खर्चों की महिमा हो रही है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप सत्संग सुनते हो, सादगी रखो, धन है भगवान ने दिया है तो दान पुण्य करो, दूसरों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, अपाहिज है, आरक्षित है, वृद्ध है, रोगी है, उनकी सेवा करो, रसोई बनकर तैयार हो जाए तो पहले जिसके बालक हुआ है वो सूती है उसको भोजन पहले कराओ, छोटी बहू आई है तो बहू को पहले भोजन कराओ कि वो पति से पहले करती नहीं तो छोरे को पहले जी मारो, भोजन कराओ, उसको लाड रखो। आप प्यार करोगे तो वृद्धावस्था वो सेवा करेगी, आज तिरस्कार करो तो आज के हाथ में कुछ नहीं है तो उसके साथ हो और चलेगा तब क्या दशा होगी, वो तिरस्कार करेगी। इस वास्ते व्यवहार अच्छा करने से आप उम्र व सुख पाओगे। बहनों माताओं सत्संग में बातें सुनी जाती है, नहीं तो ये मिलती नहीं है, इससे बड़ा लाभ होगा, बड़ा फायदा होगा। ऐसे आप उसमें प्रेम का बर्ताव तो व्यवहार आप शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, एक हित करो, ते प्राप्त मंत्री मामी व सर्वभूति तेरता, ऐसे आप उसे से बनाओ और सुख प्रशंसा करो। बहु रसोई नहीं बनाती, कभी हमारी बहु बनाती नहीं रसोई, अरे बनाती है अच्छा तो अच्छा बनाती, ये तो कहो बनाती नहीं है ये मत कहो दूसरों वाली, ये दूसरी स्त्रियों कहते हमारे भी अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं, वो अपवाद पहुँचती बहू के पास में उसको लगती है बुरी, अरे मिठाई और फल कम मैंने तो अब देखो मेरे बेटे की सास ने इतना भेजा है, इतना हमारे कुटुंब किस को देंगे, इस वास्ते कैसे होगा, इतना भेजा है, तिरस्कार करती है। तिरस्कार मत करो बहनों, आदर करो, और जैसी मिठाई भेजी वैसी मिठाई घर में बनाओ, और बना करके कुटुंब भाजो कि हमारे बेटे के ससुराल से रस्ता सबको दो। आप कहती हो महाराज आपके कहने में क्या जोर आया, हमारे रुपया लगते हैं, खर्चा लगता है, नहीं मिठाई बढ़ावे। अरे कहो 100-200 रुपया लगा तो 100-200 में बहू खरीदी गई, सस्ती है, महंगी नहीं है। थोड़ा विचार को आपस में ऐसा करो तो कैसा विचार रहेगा। वो कितनी समझेगी मेरी माँ की महिमा के लिए, मेरी सासू ने अपने घर से मिठाई बढ़ाकर मांगी है, असर पड़ता है उसका, प्रेम होता है आपस में, कितना बढ़िया काम हो। तो बहनों इसलिए अच्छा बर्ताव करो, सबके हित का, सबकी सेवा का ऐसा बर्ताव करो। तो ये परमार्थ, ये व्यवहार शुद्ध होने से आपका अंतकरण शुद्ध होगा, शुद्ध बातों में भगवान की स्मृति होगी, त्याग होगा, सबकी सेवा होगी, और आपसे प्रेम बढ़ेगा। तो ऐसे आप सब प्रेम बढ़कर अच्छा काम करो। मैं कोई नई बात नहीं कहता हूँ, मेरे से आप ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप काम पड़ता है, मैं तो सुनता हूँ, केवल मेरे को पता नहीं है, सुन करके मैं कहता हूँ उन बातों करो, आपके तो काम पड़ता है, ऐसा प्रेम का बर्ताव करो, कितना आनंद होता है, कितना घर आशा रहेगा, भाई भाई स्नेह करे, जितने सदस्य घर के सब आपसे प्रेम करे, रोजाना शाम की वक्त में कीर्तन करो, नहीं तो रविवार के दिन रखो, एक दिन सात दिन से उस दिन थोड़ी देर कीर्तन कथा करो, कीर्तन करो, और खटपट हो जाए तो मिल करके नमस्कार करो, बड़ा प्रणाम करो, और उनको भी तुम क्षमा कर दो, थोड़ी उत्पन्न होते ही लड़ाई को मिटा दो, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो कौर और पांडव जैसा होगी, फिर लड़ाई होगी, बस नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते आपस में स्नेह और प्रेम का बर्ताव करो। नारायण नारायण।